A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim, innal hamdalillahi nehmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min seyyi'ati a'malina. Ma yahdihillahu falamudilla lahu, wa ma yudlilhu falahadiya lahu. Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'd. Të gjitha lavdit, falëndërimet janë vetëm për Zotin tonë, Allahun subhanahu wa ta'ala. Allahun e falëndërojmë prej ti, falje, udhëzime, kërkojmë salavatë dhe selamat për shëndetjet më të begatëm i pengamberin tonë të dashër, Muhammedin sallallahu aleyhi sallem, shokëve të ti, familës të ti dhe çdo muslimani cili e ndjekë rrugën e ti më të mira dherë në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar vëzër, të vazhdojmë në vazhdën e tefsirit, ku jemi duke e përmbyllë dhe e përfunduar surën El Baqara. Jemi ndalë të kajetit 281, pasi përfunduam ajetet e kamatës për një ajet, do më dhanë e përfunduam tër faqën, e kam bejt edhe ajetit 281 i surës El Baqara. Ndërsa nderi në fundin e surës, në kam bejt vetëm edhe dy faqë nga kjo surë e begatë Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Pra nga ajetit 282, cili është një ajet i tërë në një faqët e tërë, pastaj në ngellet edhe faqëja e fundit ku Allahu Subhanahu wa Ta'ala e ka zbrit Amen Rasulu, ajo që ka ne njohim me Amen Rasul, dy ajetet të begata të Zotit ton të bareke wa Ta'ala. Kush është duke përcjellë me Musaf, se do të ndalim me lejnë Allahu Gjellu Ala me ajetin 281, nëse në prëmë ton koha vazhdojmë, nëse jo vazhdojmë në ligjëratat e ardhme. Të drua vëzër, të gjithë jemi dëshmitar të asaj të sinë po ndodhë në Turqi, prej tërmetit të fuqishëm që i ka godit disa prej muslimanve. Lusim Allahum Subhanahu wa Teala, që Zotë jonë të barek e wa Teala, muslimanët të sëtë kanë drujet Allahu të mëshiron, të plagosurit Allahu të ndihman dhe të shëron, e lusim Allahum Gjellë Gjellë, që Zotë jonë të barek e wa Teala, në trajton me rahmetin e vetë, me butësin e vetë, dhe jo me kandarin e drejtësisë e ti, nga se drejtësia e ti detyron dhe obligon që të gjithë ne të jemi të ndëshkuar. Tërmet e ndërrua vëzër, kemi përmen një shpesh se janë alarm prej Zotit, që shkanë thonë shumë prej sahabeve, që shkanë nga Omer ibn Khattavi, nga Abdullah ibn Mes'udi, se kur Allahu dërgon tërmet, i thret njerëzit të pendohen. Pra i thret njerëzit që t'i kthejnë Zotit subhanahu wa ta'ala, pasi që jemi dhe sot tek ajeti wa taku yawman turja'una fihi ila Allah, tut juni një dite që do të kthejnë të Zotit jonë të barek, të Zotit juve të bareke, të bareke vë tjale. Andaj, tërmetër le të shërbejnë të këneve që t'i kthejnë më shumë Zotit tonë subhanahu wa ta'ala me pendim, me islam, me iman, me këthim të zemrës, me përullje, me bindin dhe Zotit tonë të bareke vë tjale, largë filozofirave, largë hulumtimeve dhe tefsireve shkencore të kësaj qështjeje, nga se muslimanët sot janë goditur nga shumë prej anëve. E njëra prej anëve që janë godit shumë dhe zërkur, faktet e natyrës, lëvizet në natyrë që i ban Allahu Gjellë Gjellalu, ata mundohen me i botë tefsir me dorë të njeriju dhe harojnë Allahu Gjellë Gjellalu. Dhe kjo dhe zërë është prej fesadit matë të madhë që i ka godit muslimanët. Kur ngjarjet e Zotit nuk i komentojnë me Zotë, kur lëvizet e Zotit si komentojnë me Zotë. Dhe kjo dhe zërë ta këput zemrën kur ishe musliman, se si të qojnë pytje dhe të bojnë pytje, a ka mundësi o gjë tërmetin me pasbo njëriju. Dhe kjo dhe zërë argumenton se njerëzit rinë skajt kufrit, mbuzd kufrit. Kjo është gjua e qafirave, ku ata i bojnë muslimant, që ata nëse nuk besojnë, e pak ta me dishu, që tërmetet si ban Allahu, pa i ban njeri. Apo, dhe kjo dhe zërë shumë rrezikshme. A me muslimanët, sidomos në kohë krize, kur njeriu ka tërmet, shko njeriu e komenton me diçka e cila është qesharake mas pari, është e pavërtet, po edhe e fundi cila adhezër, dhe ajo është se nuk e njohin Zotin e vetë, nuk e njohin na Allahum Gjellë Gjellalu, qëfar donë Allahu të bare kjo e tjara me ba me neve. Ajeti 281 dhe zërë të vazhdojmë, surës El Baqara, këj e dhe zërë është shumë rëndësi që ta ledzojmë mirë, dhe të gjejmë ajetet të ngjashme që kanë ardhur në Kur'an, nga se kjo ajet dhe zërë i ka zbrit prej ajeteve të fundit pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. Pra pas zbritjes së ajetit 281, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka zbrit më asnjë ajet. Mas këtyre ditëve, dikur mrenda 9 ditëve, ka ndru jetë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Pra ajeti lam tumirës tek pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka sin cili ajet e zër. Kjo ajeti se në sot do ta shpjegojnë me lejnë Allahu te bareke ve teala. E pse nuk është ajeti i fundit, nga se Kur'ani dhe zër ju e dini i ka dy monira se si e kanë trajtuar muslimanët. Monira e parë, zbritja, e cila është shpërndar në për ajete. Pra nuk ka zbritja lidhje me rënditjen. Zbritja ka zbrit, për shembull, ajeti i fundit është 281 i surës Al-Baqara. Realisht, sipas njerëz që e perceptojnë, duhet të jetë në fund Kur'anit. Por jo, Allahu Gjellera ka vendosur me hikmetin e vet. Pra kemi zbritje, edhe kemi rënditje. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i kanë zbrit këta ajetet, edhe për sicilin ajet i ka thënë këta vendose këtu, dhe kjo këtë ka qenë me urdhër të Allahu subhanahu wa ta'ala. Thotë Allahu gjele gjelaluhu, a'udhu billahi min e shëtan rëgjim, wa të ku jaumen, të rgja'une fihi ila Allah, thumme të wafa kullu nefsim ma kësebet, wa hum la yudhlemun. Kjo ajet dhe zër, është i fundit, qëfar thotë Allahu të barake wa ta'ala këtë ajet? Wa të ku jaumen, tut juni, o ju musliman, një dite, jaumen të ka arë pashquar, për me e bo matë frikshme, matë larmishme, se kjo ditë është shumë e madhe. Dhe dita, vëzër, dita për nga natyra si rëthanor i veprës, nuk është e keqe, por veprës që do t'jenë në ta, do t'jenë të rana. Sikur që njëri ju përjeton në diçka mërë nga ditës, t'hith, thotë që ke për mu ditë e keqe, por tjetërin s'ka qenë. Andaj kjo ditë është e ranë, se krejt kanë me e pa vështisin e kësaj dite. Thotë Allahu Gjele Gjelalu, a ditë të rgjaune ilë Allah. Edhe është lezu kjo me dy krajete, të rgjaune vë të rgjaune. Do të ktheheni pa dëshirë në juve, vë të rgjaune ktheheni ju vetë. Pra, ju merë Allahu të bare kjo vëtjala, në përmjet vdekjes, pas ta ju një njallë. Në atë ditë, ktheheni ju të Allahu Gjele Gjelalu, e pas taj. Thumme, të wëffa kullu nefsim ma kësebet. Si cili shpirt, nefs, e merë atë që ka punue. Wa hum la yudhlamun, dhe ata nuk u bëhet zullom asnjë sen. E lutim Allahun, Allahut na lecon atë ditë, Zot. Dhe sa e shpejt është ajo ditë. Sot ti në mëngjes je çuë dhe ke mri natën. Ndoshta që ata në Turqi në mëngjes janë çuë se nuk e ka prit dritën. Dhe kjo vëzhgon është këtë dunjaja. Më në 1 sekundë ti jemi në 1 sekundë ti. Dhe me këta vëzhgon nuk ka ajgarën, na kemi përmendur gjithmonë. Njeri u vëzër, sa është duke frimun këtë dunja, vetëm se ku ta sheve të vetën akiret. Andaj lumi a i cili punon për ditët të cilat, do t'jeton të Allahu të bare kjo dhe tjala, e jo për ditët e kësaj dunja, dhe sa të shkojnë shpejt. Shkojnë shumë shpejt. Ta në vëzër, do të shikojnë dishka për tefsirave të muslimane, pasaj do ndalemi me lejnë Allahu të bare kjo dhe tjala, me ajetet të tjera që kanë zbit në Kur'an, e që përmendin frigën nga dita e kiametit. Frigën nga dita e kiametit. Thot në tefsirin e Gjemi Ulbejal, hoxha i mufesirave Muhammed ibn Gjerir ibn Jezid Ebu Gjafer At-Tabari rahmetullahi alej, thot në fjallën Allahu Gjellë Gjellalu, të kini frigën prej ditës ku të kthejeni të Allahu të bareke vë tjala. Thot, ka për qëllim Allahu Gjellë Gjellalu me këtë ajet: o ju njerëz, ruhuni nga një ditë, ditë e cila është dita e kthimit të Allahut te bareke ve teala. Fatalqunahu fi, atë ditë keni mund të takuar me Zotin. Kjo është ditë e madhe. Thot, keni kujdesin që mos shkoni te Allahut te bareke ve teala me të këqija që i keni bë, e të shkatërrojnë ato të këqija. Okej, dozë kjo është manaja e ajetit. Au bi mukhziyatin tukhzikum, mos shkoni te Allahu me gjëra të cilat u poshtërsojnë, me vepra të cilat u bojnë të poshtër të Zotë i uve të bare kjo vë tjala. Dhe mos shkoni të Allahu Gjellë Gjellalu me gjërat të cilat u koritin juve, u azbulojnë të metat, u azbulojnë gjërat të cilat janë turp mu uzbulue. A dhe zë para mëno atë ditë sa turpi ka mu uzbulue, sa skandalet ka mu uzbulue, sa njeri u dhe zë që ne e kemi numru të mirë, ka me dali keq. E sa njeri e kemi numru të keq, ka mundësi me dali të Allahu Gjellu Ala i mirë. Dhe ka mundësi na vet për vetin, që shtot Allahu te bareke ve teala, wa badalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun, do t'u del për para Allahu diçka që se kanë futë në sap. Cila është ajo kjo? Me dal ti me shpresu që kimë në xhenet apo kimë në xhenem. A ka më këtë kjo? Ti ke të sapo ti ke bosë kimë në xhenet. e del për mërë Allahu gjellu ala dhe të hinë gjenem. Hesabi sa kanë zirë. E lusë me Allahu në që Allahu të nafali, ja Rabbel Alemin. Thot Ibn Gjeriri rahmehullah, e të zbulohen juve perdët që i keni pasë këtë dunja, apo mos shkoni të Allahu gjellu gjellu hu me mëkatë shkatruse, mubiqat, që ju zhitin në zjarë. Fetu gjibe lekum min iqabillah, ma la kibela lekum bihi. Thot mos shkoni të Allahu, thot Allahu në Kur'an, mana e ajetit, mos shkoni të Allahu një dit ku ju keni bë vepra që do mos do ju gjen azapi Allahut e ju smuni me eshtyja ta. Dhe shikoni me zër, njeri ju tërmetin së në eshtin, po pare me në zjadhin e Zotit Gjellë Gjellari. Tërmetin, njeri ju që që shpit vet, është i sigurt, në dhomën e vet, filozofon, ka e vlat aty, par një herë është e vetë ndër tokë. Dhe s'ka mundësi me pa kur gjo. Shkon me inteligencë, me menquri, me takat, me filozofi, me akademi, krejt shkojnë nër tokë. Sikur që ka qenë njëri cili ka filozofu për mi tokë, tani e ki nër tokë, Zotin Arrujt. Andoj tha Ebu Derda radiallahu anë, që kësë transmitu Ebu Nuaimi në libën e ti Hiljetul Eulia, Ebu Derda në ditë për ditëve filloj me qajtë. Pasi që musliman dishtironi disa prej vendeve, kishin shilu disa prej vende të Irakut edhe vendeve të Iranit të sotshëm ku janë. Dhe Ebu Derda për i shikon, qish musliman për i morin qatë shpejt vendet të qafirave. Edhe njëri prej tabiinve i tha, o Ebu Derda, a o dita me kajt, a me kesh? Tha, unë, kitabini tha, unë e pomenoj që du të me kesh, sot se musliman janë du fitu. Ebu Derda tha, mjeri ti, ta qëtër shka jam du menu unë. A i pave tha, në qëfar pozite kem? Në palate, ushtri, ekonomi, veni madh, Bizant, e Persian, perandori e madhe, qysh e patën, ja u mor Allahu Gjellë Gjellalu dhe u adha muslimanve. Qëfar tha? Tha, ma ehwanul khalq alallah idha hum taraku emra. Tha, këshyre sa pavler janë krijesat e Zoti kur nuk e ngujnë Allahum. Shikove zë njëri kur i banë gjuna Allahum, kur favlerë e s'ka? Me ditë se a i pale që ka nge dunja për një sekund ja merë Zoti Gjellë Gjellalu. Vallaj, bat të Allahu gjemë ma i pavlepshëm se sa një mizë. A nda njëri u vëzë kër i banë gjuna Allahot, nuk i vlenë as inteligenca, as mënquria, as oratoria, as i sen. Gjuna i vëzë e mytë njerin. Gjuna i e mytë njerin. A nda i tha Allahu gjelola vë të kujohmen. Tut ju një dite, keni mukthi të gjithë për para Zotit të bare kjo vëtjala, thot i mëgjeriri, a ju smuni me shtyja ta. Smun është me shtyje, i kabin, azabin Allahu të bare kjo vëtjala. Thot imam i mëgjeriri, thot vë innehu johmu mu gjazatin bil a'mal. Ajo ditë është dita ku shpërblehet me vepra. Ku shpërblehet me vepra. La jo me isti'tabin. A ditë Allah o kur kujtë shilipin pëndua. Në shkërë dhe zërsa është interesant dunjaja dhe akireti. 2 minuta të uben këtë dunja mundet me shpëtu për akireti. 50.000 vjetë me kajtë në akiret të prit logarien, zdë bandë ubi kur gjatë. 50.000 vjetë kanë me kajtë njërzit për para se me njësë logaria, edhe para se me injenem, e kur të injenem, kanë me kajtë shumë, kur gja nuk i ban dobit e Zotit. Dhe nuk i kaplon më rahmeti. Pse? Se kanë kapërci azam, e kanë kapërci vijen, si kështë të ashomi shumë në ajetet tjera, që shka arën nga fjallët e Allahu subhanahu e tjala. A ditë Zotit kur kujtë nuk i lipu pëndue. Sot ka lipu pëndue. A në sot vezër luajnë me këta fat. Bëjmë ajgara me këta fat. Thati më amë i mëgjeriri. Wala jo me stikaletin, wa taubetin, wa inabetin. A dit as nuk lip Allahu apo ban diçka me ta fal. E as nuk thot pendohu. E as nuk thot hajt se po ta pranoj mu kthije. Ska, sot po, a dit jo. Thot imam Ibn Gjeriri. A dit është dita e gjezas, dita e shpërblimit, dita e marjes sa ajsajtësën e ke punue, dita e logarijes, dita e hesapit. Të wëffa fihi kullu nefsin e gjraha, ala ma kaddemet vë këtesevet, min sejjim vë salihin. Thot imam Ibn Gjeriri, atë dit, si të cilit shpirt, njeri. Dhe kjo dhe shikonin Kur'ani se e përdor, të wëffa kullu nefsin, si të cilit nefs i epët vepra. Se nuk ka tha dhe zër, si të cilit njeri? Se njeri ju dhe zër, njeri ju, pun të veta i ka bo me shpirt, me nefs. Trupi është kalopi ku ka dalë shpirtin ta. Punt nga që ka i bojnë, a dhe zërë. është nefësi jo. është ajo egoja jon, është qenja jon. E përzime, pastaj del në vepër. Andaj Allahu gjatë thot, unë e di çka ki mrena. Njerëz të kanë pa për jashtë. Tash përblej që ata shka komplet e ke pasti, komplet. Andaj dhe shpesh plot për njerëzve, e gabojnë mes trupit edhe nefsit. Nefsio baza. Apo, nefsio baza. Andaj Allahu gjele që kur besot, betohet nefs. Apo, wa nefsin, wa ma sawaha. Pasha ata i cili ka kriju nefsin. Nefsi dhe zë nuk o kje inteligenca. Andaj plot për njerëzve dhe zërsi sa shojnë njerit meqëm, e menojnë që o i mirë. Apo shpesh njeri u vëzër bazohet të mendja e vetë. Po të unë jam i meqëm së në mashtron kërkush. A di kush të mashtron? Nefësi jëtë. Por shemë, ka mundësi këtë shkupi së në mashtron një njeri. Apo, ama nefësi vetë e shtime e bo një gjuna, 100.000 veta së në kanë shtik, kjo e ka shtije. 1 milion veta së në kanë mashtruhe, me nëjene, ama nefësi vetë ka do në banës këtë gjuna se për takona. Aja kuptën sa i do këtë njeri u vëzër. Oshtë e vërtetë se me inteligencë shpesher nga kërshimu, kër i përplasim dhe i fërkojmë inteligencët, ka mundësit së nga mund dikush. Ama e ke po nefsi, që ishtë ta su vjane thori, a ka ma dopt se ki nefs. Del rrug, del rrug. Ti i burri ma dhe i meqëm që së të mashtron kërkush, kalon një vaj su vështë ta shop pak. Pak, kërkush se ka po, vështë ti ke po. E që ajo pak është që ai nefsi dopt që zbën sabër, kërqish. Apo? A në dhe na shpesher, e kure dojna me pa vetën mirë, ja, e këshyna trupin, apo e këshyna menën, apo e këshyna diplomat, apo e këshyna të arritura shkencore, apo e këshyna mallat tona. E Allah o thotë, kejtë këto, e nefsin kvelave, e nefsin tane, egon tane, që ti me që ata i ban gjuna Allah u gjeni gjelalu. A dhe tha, i mëgjeriri, atë dit, nefsit i e për shpërblimi, atë që ka e ka që për para. Shiko dhe zëtë, i thojnë, veprave që ka na i bëna këtë dunja, të këdim. Sikur ti keti i depodnon në khiret. Andaj thot, a dit i jep ti të Allah. Ketë vepa ti qënë të Allah u gjele gjelele. Thot, prej veprave që i kanë ba e marrin shpërblimin, varsisht të mira apo të këshia. La tu ghada rufihi sagiratun wala kebiratun min khairin ve shërrin illa uhdirat. Thot, i mëgjeriri në komentin e fjales Allah u gjele gjelele. Thot, a dit asnje vogël e asnje madhe prej të mirave dhe të këqijave nuk mungon. Krejt. Krejt, qka ki bati që të Allahu për para. E lushme Allahu që Allahu të na fal. Thot, fe ufje gjeze e habil adlimin rëbbiha, e merë shpërblimin me drejtsien më të madhe për zotit vetë, vë hum la judhlemun, dhe adit që bëa zullum asë një sen. Thot, imamin u gjeridi. Vë kejfe jadhlimu men gjuzje bil isaati mithleha, vë kejfe jadhlimu men gjuzje bil isaati mithleha, vë bil hasenati ashru emthalia. Thot, si mundet me bëhë zulum a i cili të keqen e këthen më një të keqe, e shpërblen më një të keqe, atë mirën me 10 e më shumë. Do më dhëmë, pare më dhe zërë Allahu Gjelluala një vepër që ka ti e banë, që atë mirën ta shumëzon me 10 dhe një 700, të keqen një me një, që kish ka e ka këtë standart, atë banë zuluma, që kish ka e ka këtë standart, që do shire të une e keqa jo të një me një, e mira nuk ka qështu, e mira një me 10. Një me 10, ditë mire, këpa unë e 10 e numroj. Që ki i cili e ka këtë standart, thot i mëgjerit, ky kujt i ban zullum? Nuk ka nevoj mi ban zullum. Thot imam i mëgjerit, kella bel adlun alejk, e ju helmusi, thot, jo, kursesi, thot, o ti keqëbërës, Allahu është sil me drejt me tyje, thot dhe, ka bo mirë tyje, ka ndëru tyje, thot, ka dhonë të mira, dhe të ka mbulu e me begati, o ti cili i ke arrit me ba disa prej veprave të mira. Fe, thot, andaj, ki kujdes dhe mere preventivën, ruju prej ditë që kime dalë për para Allahu të bare kjo e tala, wa raqibhu en yahjum me alejhi jomu, ruju mës të të kapen ditën e tina. A kini pa dhe zërë kur thot njerëzit, vjen dita jeme, kjo është e marë prej, fjallëve të njerëzit që, thot, vjen edhe dita jeme, po para më nëve zërë Allahu që a thotë, vë të ku jo umën, të të se venë në një dit, apo, andër që këve zërë në surën al-Fatiha, që shëllet zojna, Malik jo umi din, Malik jo umi din, e kemi përnojnë fillim atje, para 6 viteve, kër e kemi fillu surën al-Baqara, pse ka thonë Allahu, a i cili gjikon ditën e gjikimit, a sot asë gjikonaj, edhe sot gjikon vëzër, por ja ka thonë njerit një kafshore, lidi, a dit s'ka ku gjikon, veç Allahu gjele gjelele. Andaj adil dhe zënjeri u thot, i mëgjeriri ruju, që mës të të kapet qatë dit. Thot, ruju, që mës të kesh shpinën e rënduar me gjunahe. Mos shkojsh me thes gjunahe. Thot, ndërsa me të mira je i let, para më vëzë njëri ju ditën e kiametit, ketë veprat shka i ka ba, i ba në gjunahe dhe i thonë maj. Apo, edhe veprat e mira i thonë maj. Cëllat ka ma shumë randes, qëto e qojnë të Allahu të bare kjo e tjara. Thot, fa innehu azza wa jalla hadhara fa a'dhara wa wa'adha fa ablagha. Thot Imam Ibn Jeriri, thot Allahu e ka tërhejt vërejtën, e ka që alarmin, e ka dhanë këshilën, dhe e ka mëri këshila e ti maksimumin. Mas shumë sa Allahu që ka këshilu njëri vëzër, kërku shumë ka këshilu. Kjo është komenti i Imam Ibn Jeriri. Thot Ebul Fida, Ismail Ibn Umar Ibn Kethir, Al-Qureshi, hoxha i njohur Ibn Kethir, në zonë si Shekhul Islam, Ibn Taymi, e cili ka ndruhet në vitin 774, të hijgjën dhe tefsirën e ti, vëllimi 2, faqe 503, thot fjallë Allahu të barëke wa tala, wa të ku jau men, tut ju një dite, të cilën do të kthejni të Allahu të barëke wa tala, e pasaj do të amërë shpërblimin si cili, me veprat e veta dhe nuk, atyre nuk u bëhet zulum. Qa do të Ibn Kethiri? Thot, Allahu i ka këshiluar robrit e vetë, dhe u a ka kujtuar se dunjaja merë fun. Dunjaja merë fun. Kjo janë disa dit, anë e Allahu gjilohala dhe zërë, në Kur'an e ka pru maksimumi që do të amendoj njerëzit që kanë jetu në akhirat cila 10 dit, 1 dit, cop dite, kash, këtë dunjaja. Ja dhe, këtë dunjaja. Pra për këthejmi të tërmeti. Kanë qenë, sot nuk jam. Dhe nuk vim kur më. Edhe na nese nuk jemi dhe nuk vim kur më. E njëri u vëzër nuk ka vakt më morë me gjërat liga, me gjërat vogla, me cikërrima, me hargju energjin në gjërat të cilat nuk i bajnë dobi në ditën e ahiretit. Andaj si cili pëne u vëzër duhet mi morë këshilat e Allahu të bare kjo e tëra në sërëzitetin më të lartë. Thot Imam Ibn Kethir, wa fana e ma fija min el emuali wa gajriha, Allahu në ka të reguar në këtë ajet se krejt të qka egzistojnë në dunja për i pasurive dhe të tjerave do të hargjohen. Shkojnë dhe vjen ahireti, vjen dita e fundit dhe kthimi te Zoti i Madh subhanahu wa taala dhe llogaria që Allahu xhelle xhelalu do t'ua bën krijesave të veta me veprat që ata i kanë bërë. Thot, dhe do t'i shpërblejnë të gjithë ata si cilin me veprën e vet, të mirë apo të keqe. Mu po kërtasyje prej përpara u ka tërhejë vërejtën. A ka më drejtë dhe zësaj që ka i thot pi përpara, ruju se ka me të morë llogari. Sikur kur i thot prindje e vladit, une ku të kthena ka me dret, une ku të kthena ka me të morë logari, edhe ke mu dënue. Sa dushaj me lujt, vjen sa hati, apo kur du të me të morë logari. Edhe na dhe zërë, Allah unë ka kalzu, ju jetoni, a moni ju marë logari, qysh do një baljani? E ka mu shkuranin me ajete. A na dhe zërë, s'ka diçka ma qarë për njeri unë se du të mirë logari. Ma që shiko njeri ju dhe zërë, njeri ju logarin e dëshmon vetë. A e këni po njëri u vëzër kur i mire diçka? Me një arthirë thot, drejtsin e du. E do drejtsin po, edhe mbi ty ka mu zbatu drejtsia. A si ku që na për shpesh e lip në shëriatin për të tjelët. A ma jo për neve. Na kujtone se me arë shëriati, ketë neve në mënë kaldi. E ku shka mu qiku? Kjo dhe mjerimi madhë. I pari që ka qiku vëzër me shëriat, a di ku shka? Muhammedi s.a.s. Andaj Allahu gjele gjele vëzër në ditin e kiametit, kanë e marë kanë e me logarit parën. A e shka i parë i ka thanë, du të mu zbatu ligjë Allah. Allah e thotë, esë të zbatu në bitinja. Andaj për nga mberi, se zemë dhe zërë, Allah ja ka ranu veprat shumë ma shumë se muslimanë. A i një periud gëtë e ka posë obligim mu falnatën. Se, nëse e kanë ato 5 vakë, tjerë ki obligim mu falnatën. Por shfarë është i dhe zërë? Por shkak se tipi thira të mu falë. Në adit që i menojnë dhe zërë. Në e menojnë se kur ti thënë adikujt, du të me zbatu mbi ti ligjin Allah, unë jam i shkarkun për kësaj. A në dhe shikoha njëri u shumë thjesht. Gjdo parim që ka ti thirë në ta, një sen e haroj njërzit. Sa dush të shtrëngoje, i pari që ki mungull fatë në qatë parim jetë ti. Edhe i pari që se zbaton që ata, që ki mu qërtu jetë ti. A me që ka tha Allah u gjele gjele në surën sëfë. Lima të kulu në malat të falu. Pse thirë një diçka shka se bani? Apo, pse thirë një diçka shka se bani? A në dhe shikoha shka tëtë imam Ibn Kethiri. Thotë Allahu te bare kjo vëtjala, ua ka tërhesh njërzve vërejtë. Pengamë samë dhe zhe, ua ka tërhesh njërzve vërejtë. Pengamë samë ju ka tha njërzve mi falë 5 vakë namaz. E dini sa morin ko 5 vakë namaz. A më përvejti që ka po? Përvejti a falë qatë shumë, dërsa Aisha i ka tha njërë Rasulullah, nalu se kam të ajten. A po, a na shka dojnë a dhe zhe? A di shka dojnë a na? Na dojna mi thonë dikujna më shumë qërti muhe, a i kam të të falë. Na kena përzi rolin. Na kena qërë mi a zbatu ligjin Allahu dikujna mi a lidhë në qafë, ama na vesh tërkuzën me e majtë. Jo, Allah, nuk shonë ashtu. Ligji Allahu ti pari kam u zbatu, mi pengamber. Të parë që ka kemi morë Allahu në logari, në të shumë i tani me ajetet e Zotit e bare kjo e tala. A dojnë zërë, ajo dit nuk ka e letë. A dit ku pengamber tutën. A dit ku kitë pengamber ju thojnë, a pithu Allah i tjani se logarien, a të thojnë jo, së mujmë i thonë. Së mujmë i thonë. Veç Muhammedi s.a.s. Sëpse Allah u gjera kanë ngritë në pozitë të madhe. A dojnë dhe që shka dojnë imam u këthiri, Allah e ka paralemru njëriun për dënimin e tina. Pasaj ka thonë, tut ju një ditë se të zhjë do të kthejnë të Allah u të bare kjo e tjala, dhe a dit askujnë nuk i bëhat zulum. Thot imam i nuk e tiri. Transmetohet se nga Zaidi ibn Jubejri dhe nga Abdullah ibn Abbasi se ajeti i fundit i sili i ka zbrit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është kjo ajet: "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah." Ajeti i fundit që i ka zbrit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, thot: "Wa'asha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuli hadhihi al-ayati 9 layalin, thumma mata yawm al-ithnayn lil-laylatayn khalata min rabi'il awwal." Thot, dhe ka ardhur nga Said ibn Jubejr dhe gjithashtu nga Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu wa ardahu, se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam pasi i ka zbrit kja jet ka jetue vetëm 9 natë, do më dhonë mas 9 natëve pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kandru jet sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu e ka transmitu këtë transmitim edhe nga ibn Abbas radiallahu anhu wa ardahu. Këllë e zëtë është domon komenti i përgjithshëm i kësaj fjallet Allahu të bare kjo e tëra. Ta një dhe zënë e do të këthejemi fjallës dit e madhe në Kur'an. Na jemi tash të ajetë 281 i surës el-Bakara. Por Allahu gjele e zëtë e ka përmen ditë në kiametit ajetë shka së numrohë në Kur'an. Deri sa disa djetarë kanë danë në gjdo faqë e ka përmenë Zotit ditën e kiametit, ditën e akhiretit, ditën e fundit, ditën e llogarisë. Andaj, do të shohim tani me lejnë Allahu të bare kjo e tala disa prej ajeteve të cilat i ka përmenë Zotit unë të bare kjo e tala në Kur'an për ditën e fundit e cila është ditë e llogarisë. Në surën e të Bakara, ajetin që e kemi kaluar, vëzër është ajeti 48, ku Zotë i unë të bare kjo e tala, thot, o të ku jo me la të zi nefsun anë nefsin shejë, o la ju kubalu minha shefaatun, o la ju khadu minha adlun, o la hum jun sarun, thot Allahu të bare kjo e tala, tut ju një dite, atë ditë ku askush për askant, së mund të ndihmon asisen, së mund të këndim prej askujt dhe jaskujt, atë ditë së pranohet asë ndërmjetësimi e asë drejtësia. A ditë dhe zënjëri ju sa të do me thanë, unë i mirë ju në kam, unë se kam pas për qëllim, unë nuk e kam ditë mirë, e kështë më ratë, të të lau jo, le ju këpë. Dhe zha, mund një parë nuk farë ditë e rana, kërdo së të pranoj, ti anis me kajtë së të pranoj, mësëm shtinë gjenem së të pranoj, pik, e ke kalu limitin, ky limit dhe zënë, njësë njëri ju lunë me ta, ja lidhë vetës gjarëmin, ditën e akiretit. Shiko faraj dhe, ola ju këpë, si pranohet, krejt edhe me ardhë njerëzit të cilat i ke pas matë nga të me thonë, mëse të në, së prano, la ju këpë, atë dhe Allahu vëtë të ku, tutu për një ditë, kur së prano ju në kur gjo aheqë mo, vesh një sen dhe prano dhe zërat ditë Allahu, vesh një sen, imani, i sidi o shëshru me punë. Ja është aksana, qka duj që oja tina, qka duj, e kon ba zemrën e bardë, e kon ba zemrën e gjelbërt, e kon ba zemrën e kaltër, e këmë pasë, unë e këmë pasë mirë njerëzve, se kam pasë për qëllim, më keni këtë shkuptu, së më keni këtë shkuptu, te Allah s'ka aksi dhe zrajgare, dhe pra te imanit edhe pik, të tërë s'ka s'ka kur gjo. Kjo ditë dhe zër i ka po pengambert me ratë gjujtë, gjumë me ratë. Sahabë dhe zër janë tutë shumë i kësaj dite, janë tutë shumë i kësaj dite. A në dhe zër, sa e kanë morë ata njës këtë fejë seriose? I ka bo ata pengambar, e janë bo sahabe, e janë bo musliman të mirë. E lusve Allahun që Allahut i përmison zemrat tona. Në surën e Nur, surja e cila e ka tituluar Allahu gjithë, surja e dritis, ajitit 37, surja 24, 37, kush do me përcjel me Kur'an, thëtë Allahu gjithë gjelalu. Dhe që në vizet, si Allah e përshuan ditën e fundit, Zotin arruj nga ajo ditë e madhë. Rijalun, la tulhihim tijaratun, wa la bejun, an dhikri la, wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Fath Allahu tebaraka ve teala, duke i lavdruar disa burra prej sahabeve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, thot janë disa burra, la tulhihim tijara, tijareti, shitblerja, tregtia nuk i mashtron ata me harru Allahun. Biznesmenat mdoj, tregtarët mdoj, ama balli ti në sejde. Ata në pazar, Allah ju kujtohet. Në duqan, Allah ju kujtohet. Sahabitën me tregti, me harru Allahun Gjellë Gjellalu. E asë nuk e harrujnë me tregti me fal namazin, e me dhanë zëqatin. Dë gjënë e dhe je khafu në jomen. Se ata i tutën, shikon e zë shfar formë e karë, një dite. Dhe në Kur'an dhe zë shpesh vjen kësoj, një dite. Pse kanë arë shumë prej ajetëve do të studojna, vjen një dite e pashquar. Pse një dite dhe zërë, zdi kur kush me ta përshkuj qysha. Shumë e kënë bati një ditë kalu, me shka ka kalu, thu filan dita përshimu me kash datë, me kash ditë javës, me këtë vitë. U pa të bo kështu, u pa të bo kështu, u pa të përshu. Mu më lehet 50 veta e përshujnë në detalë ditën. Me ta përshujnë dikush ditë e kiametit, së një delë. Qa që madha? Qa që madha? Andaj, qka dhe të Allahu Gjelluara? Këta burra, tutën për një dite. Qfarë është ajo ditë? Të të kallëbu fihi l'kulub. Rëtullohën zemra dhe të ratë ditë. Rëtullohët. Zemra do me dalë për venit, qka shofe? Vëzër nëse një fotografi e një fëmijë të vogël, i cila ka, ka mbet në nërënojat e ndërtesis, ta këput zemrë, do me dalë zemrë apimin, ta prish ditën, kur ti eshe, babe e birë kanë dek, paramenat ditë madhe, paramenat ditë madhe, ditë e madhe, dhe. Atë që ka dhëtë Allahu, të ku jomen, tutë ju një ditë, që a keni më këthitë Allahu të bare kjo e tëra, atë ditë rëtullohen zemrat, dhe rëtullohen sinë, dhe sinë dhe zërë rëtullohet e dini, dhe shkenë sa ka vërtetu, kur shohet ishka të mërshme. Të merë, ku të shkojë dhe të merë, larmi e madhe i rëtullohën sit. Apo, andë e vëzër, e këni batë vdekurit, rëtullohën sit. Veç Allah e di shka shefër. Allah në më shërofë, thëtë në moment që ja Rabbel Alemin. Thotë Allah u te bare kjo e tërë në surën e Furqan, duke përshuar ditën e madhe, nga jetin 25 dhe jetin 27. Dhe gjënë shka dhëtë Allah u te bare kjo e tërë. Wa jo me të shakka kusema u bilhamami, wa nuzzile lë melaiket u tënzile. A dit qatë qila. Qahët qila me re në përmet reve dhe zbresin me laset me zbritjet të madhe me laset dhe zbresin për me e madhështu ditët el mulku jo me idhin il haku lir rahman kitë pushteti i vërtet atë ditë është vesi Allahut rahmanit wa kana jo men alel kafirine asira atë ditë kjo ditë për qafira ta shumëran. Shumë rrallë, atë ditë Zotin arrujnë nga qafir lëki, nga kufrin, nga shirkun, nga nifakun, nga gjësen, nga gjunaat, nga Zotin të barë, kjo e tëra. Shumë rrallë mi ba Allahu gjuna. Shumë rrallë mi ba Allahu gjuna. Na kitë rëtullovin begatit e ti, toka e ti, qila e ti, shio e ti, djelë e ti, najnat ati, inna lillah, o inna ilaihi rajiun, të Allahu tjeme, të ajke në më këthi. Si më nëzër, ki Zot më më ba gjuna? A në da e bu dërda, i ban gjuna po, s'kan kur farblerë taj ma. Ska në kur farmler. Thotë Allahu Gjellë Gjellale, atë dit kitë pushtetje për Allahun, a për qafira do t'jetë ditë aran. Wa jo me je addu dhalimu ala jedej, atë dit zulumqari ka gjishtat e veta. E kur i ka vëzë njëri gjishtat? Koron një dhrim të madhë, o rejtje të madhë, piklim të madhë, i ka gjdur të veta, je kulu ja lejteni, o i mjeri une, të khaltu ma ar rësuli se bile. I mjeri unë e pëse si kumë shku mas Muhammed e Salashem. Po i kumë shku mas loj loj filozofit, komunistit, demokratit, liberalit. A di dhe zë njerëzit kanë mi kaqë gjisët e veta. O i mjeri unë e së kumë shku mas Muhammed e Salashem. Dhe zë kej dunjaja kryuë të njerëz mi ndjek për nga mbert e duke adhuru Allahun Subhanehu ve Teala. Kjo dhe zër është ajet në surën e Furqan. Surë al-Luqman, ajet e 33. Thëtë Allahu të barëke ve Teala. Ja e juhën nësë të taku rabbekum vëkhshëu jomen. O ju njerës, tut juni zotit juve. Tut juni zotit juve. Jomen, një dite. Shka dhe kjo shumë, një dite. E pashtua. A e dite madhe. Një dite, la jetë zi walidun an walede. Wala me uludun huve gjezin an walidihi shejen. A dit, prindi, kur gjasën në një man e vladin e vetë. A legjeratën e të shtunës, shka thamë dhe zërë? s'ka ma shumë që dikush do me një mu dikan se sa nana e vladin. A dit e gjumë. Qëfar s'kene dhe zërë, qka ka pa jo nanë që i e vladin e vetot, largoj o për këtu. Zdu me të parë, s'muj me të një muë. E as e vladi së një një manë në babës vetë, e prindit vetë, as një senë. Inë në waad Allah i haqë, premtimi Allahut është haqë, felat e gurran në kumul hajatu dunja. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, o ju njerëz, mës t'ju mashtroje jetë e kse botë. Mës t'ju mashtroje që dikini kërë, e një shpi, e do pare, e të rej zemra, e mërë frimë. Ta në Allahu krejtë. Janë dy mundë cilëzë. Ja dunjaj atleti, ja tjele dunjaj. Ja tjele dunjaj, ja dunjaj atleti. Po ma e mirë, dhe zë cilë, me lanë tjata. Me lanë tjata. Që ka thonë, ka të rësmetun nga Aliju radiallan, ka thonë, talik ha thalatën. Banë talak tre herë. Kur ta bash talak tre herë grujën, së në këthenë. E du të me bo njëriju talak dunjaj tre herë. Thotë Allahu te bareke ve teala, mos ju mashtron juve dunjaja, jetë e kësaj bote. Wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Mos gabojë me ju mashtru juve ndaj Zotit, Allahut i mashtruari, mashtruesi, iblisi, shejtani. Allahu na ruaj ya rabbal alamin. Në surën Al-Muzammil, në madhështinë e kësaj dite, në ajetin 17. Sure Muzammil, surja 73 me radh, ajeti 17, të Allahu të barëke vë tjara, fe kejfe të takune in kefartum, jaumen, jegjë alul wildane shida, të zotë jonë të barëke vë tjara, qysh do të ruhen i pi zotit, qysh do të ruhen i pi dënimit atina, nëse ju bëni kufër, e mohoni zotit. Një dit, në të cilën Allahu, fëmijën e ban thim, fëmija, prej vështirësi se asaj dit e dhe zër, lindi thim, deli thim. I zbardhën flok nga madhështia e ditës. E plaki çka i ndo? E 44 çka i ndo? Allahu na fal ya rabbal alamin. Në surën Al-Insan, dëgjoni se surja Insan, surja e insanit, surja e njeriu. Thot Zoti on te bareke ve teala nga ajeti 7 deri ajeti 19. Thot Zoti on te bareke ve teala. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Thot Zoti on te bareke ve teala. Besimtarët të cilët i zbatojnë premtimet e veta, besat e veta që i kanë dhënë, dhe i tutën një dite, në të cilën ditë sherri ka me fluturuar, e keqja ka me fluturuar, dënimi ka me fluturuar, vetëm duke i marr robrit e Zotit Xhelel Xhelalu. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Nga frika e kësaj dite besimtarët shkojnë ushqejn për hir të Allahut Xhelel Xhelalu në fuqara, në yetim. Edhe një të burgosur, një rob. Thetë Allahu Gjellë Gjellalu. Dhe ata nuk e thonë, për Allahu e di që kanë zemrat e tyre. Ata besimtarë thonë, inë me në të imu kumë li vëgjhilla. Na ju shpërblejmë, na ju ndihmojmë juve, veç për ftyrë të Allahu Gjellë Gjellalu. Jo për diçka tjetër. La nuridu min kumë gjezaën, wa la shukura. Zdojna me në thonë asë falimin derit, asë dojna shpërblim bi ju. A dhe dhe zërë besimtarë dhe gjenë këtë ditë. Kështë problem, kur këtë dunja, ka shkuj ka ndihmu dikujna, jo mi thanë, nëzërë më në Facebook, jo mi thanë, thujën faleminderi, jo me jazon kryen, jo mu ju ba atina shef, edhe ti mu ju ba ma i lartë, jo. Inne me në të imu kum li vëgjhilla, por hirtë Allahu, subhanahu e tjale. Dë gjënë dhe zërë, këta besimtar nuk e kanë thanë, po Allahu ka transmitun nga shpirtat e tëre, thonë, inna në khafu mir rabbina, jaumen abusen kamtarira. Thotë Allahu të barëke vë tjala, thonë ata me brendin e tëre, ne i tutë mi Allahu të zotit tonë, një dite, ajo ditë është abusen kamtarira. Ajo ditë vëzër prej të keqës të madhe që përhapët dhe ndëshkimit lartë, që ka ndo vëzër? Dita bëhet e mërëllët. A këtë pa vëzër, kur vim jegula shumë, kur arsohet shumë, duko që ka mërol qëllë, duko që i ka shlu nervozat e veta. A ditë dhe zënë ditën e kiametit, nga madhështia e ditës, i duko të njërëzës e dita u ka mërol. Prej ashpërsi që e ka dita. Këmë tarira, është kur mërin në maja e nervozës e ftyrës në mërolla. Fa vakahumullahu shërra dhelik e ljom. E Allahu besimtarët i runë, Allah në vëfitëne, nga shërri kësaj dite. A ditë ka shumë shërë, nga dhe dënim. Walaqahum nadratan wa surura. Dhe Allahu Gjellë Gjellalu do t'ju jep qfar? Do t'ju jep shkëllqim, do t'ju jep gëzim, do t'ju takon me gjërat të cilat u aknaqin u aknaqin shpirtin Allahu na bafitori ya rabbel alamin. Gjithashtu në surën El Insan, surën e njëjtë, ajeti 27, thot Allahu te bareke ve teala, duke i përshkruar grupën tjetër prej kafirave, thot innaha ulai yuhibbun al ajila wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Thot Allahu te bareke ve teala, vërtet ata pabesimtarët e dojnë jetën e kësaj bote. Vëllazër, s'ka më keq se njeriu më kanë pjesëmarrës me një vend ku edhe qafiri pi ujë edhe besimtari pi ujë. Me pi ujë me një vend nuk ka problem, po me dashat vendin njësoj ku e donë edhe ajo është problem. Andaj shka tha Allahu Gjellu Ala, vërtet ta qafirat shumë e dojnë këtë jetën e kësaj bote. Wa yadharuna wara'ahum, edhe pas shpine e lajnë një ditë shumë të ranë për ta. Ditë ranë për ta, vëllazër. Allahu na falë, ja Rabbel Alemin. Në surën Yasin, ajeti 59, të dhe Allahu të bareke vë tjala, u emtazu ljome ejuhel mugjirimun. Kjo shpreje, tak, njeri ju është me e kuptu, dhe. A dhe dhe zër, inzirë Allahu të gjithë njerëzit për njerë. Edhe ju thot, kriminellu, u emtazu ljome ejuhel mugjirimun. O kriminell, da në pëpësim darë ju. Shkënë dhe. Dhe kjo urdhër, nuk mundu me thana i spodana. Me la që da të. U emtazu ljome, da dhanu. Sot përshinë, së mundet më dalu. Së në dalon të, a i mira, a i keq. Apo, përzijet, shtirët, pretendon. A ditë të Allah, o ju kriminal, da në pibesim darë. Dhe da. Dhe Allah u gjelohë zërë, veç një grup e lenë mi u shku pas besimtarëve, që pak para gjenemit mi përplas gjenem. Dhe atë janë munafika. Kur Allah u gjelohëra, i ban me menu, edhe atë në ju shkon menja, thot, ndukët nuk u diktum. Që shtu ju amën menja. Po ti mashtru me edhe në dunja, po më duke përshë përpëtojnë edhe këtë ditë. Qëka thëtë Allahu Gjellë Gjellalu? Ha? Wa dhuri be bejnë hum bi bëbë. Edhe pak para se me hinë e besimtar në gjennet, atinve ju bjeni dere male, poshta gjë. Apo, që shikini trajtu njëzit që ju trajtojnë? Kema të dinu të danë. Që shikini trajtu njëzit trajtojnë Allahu të bareke vëtjale? Në surin Yasin gjithashtu të Allahu të bareke vëtjale, ajti 64-65, isloha ljome. Bima kuntum tekfurune, el jome nëhtimu ala afuahihim, wa tukellimuna ejdihim, wa të shhedu arjulluhum, bima kanu e kësibun. Ok, ajet dhe zërë, shikoni, Allahu Gjellu Ala, shëtë të dhiban njëri ju. I thëtë Allahu Gjellu Ala, kafirave, islauha el jome, shkojini në gjënë rajnë gjenemit, islauha el jome, në rajnë gjenemit me ije, sepse e kini muhu Allahu, e kini muhu Allahu, el jome nëhtimu ala afuahihim, sotua mbillim gojët, s'ka me folgoja. Wa tukellimuna ejdihim, do të na flasin duart e tyre. Dora fol. Unë e kum prek. Unë e kum shtridh. Unë e kum shtyp. Unë e kum bë. Unë e kum bë dëzullumin me këtë dorë. Wa tashhadu arjuluhum, edhe këmbët e tyre na dëshmojnë për veprat që ai kanë bë. Unë do të kum ecë kënena. Unë e kum shkuar. Se njeriu vëzën me gojë thotë s'kum shkuve. Sot mi thon ti për shembull njëri thotë unë s'kum shku se kum bë. Mi thonë kamës, fol, bes, fol. Allah thot, na jam bëllëm sot gojen. Njeriut, i thëjna kamës, fol. Edhe kamë e ti e që në gjenem. Zotin a falë, ja Rabbel Alemin. Në surën Safet, surja e 37 në Kur'an më surës Yasin, ajeti 25-26, të Allahu të bare kjo e tjale, ma lekum, la të nasarune, bel humul jeume, mustëslimun. Shumë është interesantë, sidomos këtë ajet, e këmë rasti shpesh njerëzit, sidomos me këtë, përkthimin e Kur'anit në gjuhën shqipe dhe gjuhët e tjera, kur mendojnë njerëzit se hin Kur'anin dhe gjen një ajet dhe ka kuptuar ajetin. E keni vërejt shpesh në Kur'an, e në për Facebook, e në për rjetë e qesin, qka keni që nuk e ndihmoni njëri tjetërin? Ama e kanë për qëllim, me ju thonë muslimane, ndihmoni njëri tjetërin. Edhe e qesin sura Safat, ajeti 25. Kjo e zërë mjerimi madhë. Kjo ajeti për qafirat. A e qetë njëri ajetin e qafirave, pse po duket ti sikur apo për shembull e shase se kanë imu dikush kimi në Facebook çka keni që nuk e ndihmoni njëri tjetrin. Allahu na fal, sicili njëri fol për fein Allahu xhel xelal. Allahu thot o ju qafira, ju në dunja e keni imu njëri tjetrin, pse s'peni imoni tash? Hajde hekja ti ti zarmin, kitja hekja ta hekja ti. Me miliarda qafira asnjani tjetër se një hekin zarmin. A sot vëzër një njeri diçka me vujt, diçka, i shkojnë këtë me aparaturën më të lartë. Ç'a duhet? A dit kurkush kërkujna? Çka thot Allahu xhelal? Maleku. Ç'a keni? Dhe kjo vëzhgon është çfarë? Ironi. Apo kjo është ironi, më ia shtu azapin. A keni pa dikur vëzhgon kur s'n lëviz? Edhe on dënim. A ti thu, s'n po lëviz, a? Çka i ti thon ti? Ti tham shumë i keq i. Ti ti të shpas azapin mbi ta. Nëse kjo është dhun psiqike. Thot Allahu xhelalu ala, pse s'peni imani tash në rrit tjetrin? Dëgjoni çka thot. Bel humul yawma mustaslimun. Tash të udhërzum tash kë. Dunjaja ka lip Allahu ditë namaz, 10 vjet namaz, si ka vore. Tash u ka dërzu komplet. Se dhe zënjëri u nuk ka drejt me Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe zënë dhe zënë në surën Ghafir, që atët Allahu të barëke wa ta'ala, ajeti 16 dhe 18, thë zotë i unë të barëke wa ta'ala, el jome të dza kullu nefsim bima kesebet, la dhulme el jome, inë Allah e seriju l'hisab, thëtë Allahu të barëke wa ta'ala, sot, atë dit, gjdo nefs e merë qatë qka ka punua, la dhulme el jome, sot s'ka zullum, Wallahi, këtë s'kena qka i shef ti, fmi të vram, pleç të vram, grad vram, muslimat burgos, torturu, edhe sot përshimu që e patëm tërmejt në Turqi, Allah në dimon, fjarë bële alemin, ti shes kena që ditëshme, ta këbut zemrë, më ta Allah nuk shkon huqë, ta fmija nuk shkon të Allah u gjelë huqë, del në drejtësi për azotit gjelë gjelë, ta Allah, në e shofë në vesh një skejnë, skejnë në matë madhe nuk e shofë në, ta Allah, a ditë s'ka zullum, a ditë vezera i bami zullum o rahat, dhe të Allah unë të marë hake dhe rahat. Qëfar ditë dhe zraja kur këtë kriminal të i rështonë Allah dhe i thotë, hajde njerëzi marë në hake në këtë piktina. Qëfar ditë e malë është dhe dhe zraja? Sa kriminali ka ba? A ba, deri sa dhe zraja njerëzit nuk dinë s'ka mu shprasë, më dhe në shtinë në gjenem, së di unë është kam i ba këti njeri. Vesh kër ta shodhe në gjenem, njerën të u kalë, dhe të tash ura atova. A dhe ditë, dhe zraja, kriminali ka ba shumë zulum që Allah e ka kalë gjitha gjenem. E ka kalë gjenem të madhë, 4.000 vite u ka kalë. 4.000 vite u ka kalë. Qëfar zarmë është ajo dhe zë? Qëfar zarmë është 4.000 vite u ka kalë dhe kur s'ka pushua? Allahu i rujtë trupat tonë bja tizjarë i arëbële alemin. Thëtë Allahu gjile gjelalu, sot s'ka zulum, Allahu është i shpejt më gari. Dhe gjënë shatë dhe zë. Wa endhirhum, jomel azifeti idhil kulubu, ledel hanajiri, ka adhimine, malit dhalimine, min hamimin, vela shafiin, ju ta'u. Thëtë Allahu të barëke wa ta'ala, tio Muhammed tërheqe operator kallzoju thuju runu pini ditë shumë ngato jo mul azif kiameti dhe një prej emrave kiameti është dita ngat shikon sa ngat Allah sot jeni sot si jo sot jeni sot si sot jeni sot si ndy jeni tra si ngatër jeni pesë nuk jeni çazo njëri vë sahat kjo këtë dunjë Allah na çka jap na zot Allahu na fal thot Allahu jelo tërheqe operator prej ditës së afërt kur zemra do të mërin të fyti, bicikletit, zdi ku me shku zemra, ose zemra ban presion, me zemra. Ban presion, thot, atë dit, do të mërin e zemra në fyt, ka dhimine, munon me mposh, munon me inatin me mbledh, zdi ku me shku e, thot Allahu Gjeli Gjelalu, atë dit zulum qarët, s'kan as një hamim, hamim o vezër advokat, kur ti s'di me foli, thua ti tjetë, të hecë me foli për mu, se s'di unë e qisho. Kejt, mi t'im ledhë, së në shpështon, kërkush. As mbrojtës, as ndërmjetësues, të cilit i mirët fjala. Normal, kjo vlenë për qafira. Kjo vlenë për qafira. Në surën e Zuhruf, ajetit 39, thotë Allahu të barë kjo e tjara, wala jenë fa'kumu ljome i dhalemtum, ennekum fil adhabi mushterikun. Thotë Allahu të barë kjo e tjara, atë dit, as njëherë kur do t'ju ban dobi pasi që keni ba zulum s'ju ban dobi që në azap jeni bashk. Ibn Qayyim el-Jauziyja thot kjo është prej azapit maja. Që dhe më dhonë këja jetë nëzër? Sure e Zuhruf, surja 43 më radhë, ajetë 39. Thotë Allahu të bare kjo e tjela, ju thotë qafirave, ju jeni në gjenem bashk, ama për që jeni bashk nuk ju ban dobi. Thotë Ibn Qayyim, qka i bje kjo? A keni pa vëzë njerëzit kërë janë burg, apo ndo një vështirësi, apo kërë kanë sëmuje. Për shumë njërën i ka rani grip, edhe shkon i zatejt shok të vetë. O të thonjë edhe neve nga ka rani grip, a që gripit pas ka ra, po, i lecoho, thotë mas i bashke pasmi, ka përcen. Në burg kërë anjeni vëzë vetë, o maj në qeli o maran, kërë t'ja bini dost, edhe i ti burgosht edhe une, ka përcen dita. Pra, në shëshiri lecohet azapi. Allah o thotë, ju jeni këtu me miliarda, po s'ju ban dobi. Nuk mund të thon halim mos jena xhenam supo po mohabet. Hasha gella. S'ka mundsi jo. S'ka mundsi. Asni mundsi ata do Allah, wala yan fa'akum. Si bando bi që jeni bashk. A ka marrën se çka vëzë? A ka marrën se çka? Allahu na falë, ja Rabbel Alamin. Në surën Tahrim, thëtë Allahu të barëke vë tala, jeti 7. Ja ejuhel ledhina kefaru, la ta'tadhiru l'yawma, innama tujzawna ma kuntum ta'malun. Thëtë Allahu të barëke vë tala, o ju qafira, o ju pabesimtar, la ta'tadhiru l'yawma. Sot muslim një marësia, musu shpajtësoni sot. Shikonë vëzër që shë qafirë. Sot i shkonë i thua, o dhe Allahu, pengamberi, së selim akireti, thëtë ja ibe të taman. Ja një thu talë me ty, bën sarkazma, bën loja. A ditë kanë për para zotit, dhe dhe zotë falma. Allah dhe latë e atë të dhërë. Të ke lujtë, ti e kone që Allah, kur si ke, si ke rasejshë, kur që ki tutë, kur nuk ka interesu për ligjën atina, latë e atë të dhërë ljonë, së s'ka më arsjetua. A dhe zërë, është shumë rranë më kanë qafira, Allah, më slavak qafira, kur, ja, rabbel alemin. Thëtë Allah, u gjenë gjelalu, ju kur gjo nuk merë një te, për pos asaj që ka e keni punu vetë. Vete ke punu, vete ke morsh problemi. Dësë Allah, u gjenë gjelalu, dhe zërë thëtë në surën el haqqa, ajeti 35. Felejse lehu ljome, ha huna hamimun. E sot, e dhe zërë, pse po theksohet së kënë Kur'an e sot, e atë dit, e kjo dit, pse? Se njeri ju dhe zërë i ka sot do dit lunë me to. 365 dit vitit, Vite, e lunë me këto dit. Apo, atë dit s'ka ndorë kur gjo. Andat e të Allah, ti ke lujt për ditët e tua. Sot, shiko shka dhe sura Haqqa, ajde 35. E aj qafiri sot, s'ka asë një mbrojtës. A mund është me paramendu, o dhe zë, shishi bje, mi qëvesh sot do, për shumë, 8 miliard njerëz i ka toka. A mund është me paramendu, kur kush mësë për të folë? Sarana. Jo veç kaqë. Ma thjesht mëre. Vesh antar të shpijës mësë me të folë. Gruja jote mësë me të folë, hinë shpi, baba së të folë, nana së të folë, vlezit nuk folë, gruja nuk të folë, fmi nuk folë, largoj për këtu, zdojnë me të pa. Fara zahë për kjo dhe zë. A ditë kërë kush nuk i thotë qafirë, të së të të mbrojt tjerë. Kjo për ditë e rana dhe zë, se i ka dalë punë me Zotin, subhanahu e tjala. Gjithashtu dhe zekim bërmejnë ajetin para surës, para ajetit, El Kursi, ajeti 254, kur thot Allahu te bareke ve teala ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya yawmun la bay'un fihi wa la khulla wa la shafa'a wal kafiruna humudh dhalimun. Ajeti se keni besuar, jepni nga pasuria që kemi dhënë neve. Para se të vjenë një ditë, atë ditë s'ka tregti, as mitësi, as dërmjetësim. E qafirat janë zullumqar. E qafirat janë zullumqar. Në sura Ali Imran, sura e tretë në Kur'an, ajeti 30, thë Zotë jonë të barëke vë tjala, jo me të gjidu kullu nëfsim ma amilet min khajrin muhdara, vë ma amilet min suin të waddulau enne bejnëha vë bejnëhu emeden baida, vë ju hadhirukum Allahu nëfse vë Allahu raufën bil ibad. Thë Allahu të barëke vë tjala, ditën, jo me, ditën, ku gjdo shpirë dhe të gjenë, aq ka e ka punu, muhdara, gati. Këllë pa dhe gjithë para me ndo, që të egzistojnë plotë për shimë, ki arqive, ki albume, ta mbajnë hazër, ku që është gjithë, që e kuj ki, hazër e ki, ta kena rujtë ketë. Apo, para dhe ditën e kiametit, ketë që ka ke bo, që e kuj ki, gati. Detaj, thëtë Allah u gjithë, atë ditë njeri ju ketë gati e ka, muhdara, hazër e ka, muhdar, hadër, hazër. Vë ma amilet minësu, dhe ketë të këqia që ka i ka bo, të mirat, edhe të këqia që ka i ka bo, të waddulau enne bejneha, wa bejnehu, amadan ba'ida ka qef që mes tina, nefsit tina dhe qati libri dhe veprave të veta mu ka larg. Apo shumë vëzër, si me thonë, sikur që kam përmendë disa brejt o gjallarve djetare, me të ba Allah u gjele gjele vëzër këtë jetën film, incizim, që sot e egziston, incizim. Apo, kër e di njërës i kanë skandalë në të video, ma këtë ka kehet, ka skehet, vete, kur se kanë vete, këtë. A më në këshirë me njerëzit komplet, me thamë përshemë, përshlojnë në shkupë, me këshirë në filmin tanë. A këshirë me thamë atina, e ka dole do pjesë eke. A më në këshirë me qikën tanë, me djallin tanë, me pëpën tanë, me nëmën tanë, me thamë, liri shlone, këtë shako shlone. Valla jo problem me këshirë, valla jo problem. E pak ta me thamë, do pjesë po, ama jo këtë. Jo, si të mos vetë kërë jam konë mo. E pse mo, dhe zërë? Mu kanë më slot ajo pjesa, më slezot ajo faqja, ku une e disha ku mbohet. Thetë Allah u gjë, ka me rak, mes ti dhe aje saj që ka përlezot, larg, mes ti mu kanë, qëfar thot? Wa ju hadhiru kumullahu nefse. E Allah u po thot, qëfar? Allah u dhët, rujnë për ati. Allahu ju kërkan që t'i drueni qenjes e Zotit Xhelel Xhelalu. Wallahu raufun bil ibad. E Allahu shumë i mëshirshëm me robët. Po vetë njeriu kur e kalon limitin, Allahu e dënon. Jo kur se kalon limitin. Apo andaj kur ardhi njëri te Omer Khattabi, edhe kishte vjedh, edhe e zbatoi ligjin mbi ta, tha para se me e zbatu ligjin, tha u prisi muslimanëve e para herbe. I bëu disa njerëz, wallahi do të para herbe. Çfarë tha Omer Khattabi? Ja wallah. Allah, mos pa kazet i mu Allah. Allah i tha shumë ma i mëshirëshëm se sa me të zbulu me të parë, po tha kazet së lahara. Tha e 17. 17? A që të mënë 17 herë me vjetë? 17 plane ke ba me i shpit huj. 17 herë. E drejta me nëzirë se shumë zullon ke ba Allah. Ama një herë, dy herë, tre herë. Allah o shumë ma i mëshirëshëm me milion e herë të falë. Ne e kalojnë a limitë. Ne e kalojnë a limitë. Tëtë Allah u të bare kjo e tëra. Allah u është i but me robrit. Robrit e vet. Në surën e njëjtë Ali Imran, ajeti 106, Allahu te bareke ve teala, yawma tabyaddu wujuhum wa tasuddu wujuhum fa amma alladhina suddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqu al'adhab bima kuntum takfurun. Allahu te bareke ve teala, addit disa fytyra do të zbardhën. Allahu na i zbardh fytyrat. Wa tasuddu wujuhum, dha addit do fytyra të bëhen zeza katran. Sa i përket atyre të cilët u bëhen fëtyrat e zeza, atyre u thuhet, keni mohuar pasi keni besu? Keni mohuar pasi keni besu? Shion e azapin Allahu Gjellë Gjellalu për shka kufrit të cilin e keni bëhen. Në surën El-En'am, surja 6 në Kur'an, ajetit 12, tëtë Allahu të barek e vëtjale. Nëzë sabajt mi përmenjë, sa herë përmenjë, fjala dit e kiametit në Kur'an. Po mi afton këto ajetës i kemi zgjedhë për mi ledzue se njëri u vëzër të kthjellë dhe të punon për akiretin e vetë, të punon për ditën kër dhe delë për para Zotit të bareke vëtjale. Dhe gjënë surën e El-En'am ajetët 12, thotë Zotit jonë të bareke vëtjale, kul limen ma fi sëmawati wal ard, kulillah ketebe ala nëfsihë rrahme la jëgjme annëkum ila jaumi l'kijameti la rajbe fihi alledhine khasiru enfusehum fe hum la juqminun. Thetë Allahu të barek e vëtjala, thua jo Muhammed, qka kanë qilë dhe në tokë, e kuj në ashtë? E kuj të shka kanë qilë dhe në tokë? Pe e shofmi vëzër e kuj në ashtë? Përna përfojnë a kështu e shofmi, por shka ka tërë shka zbesojnë, se ne e dina. Po pe shofmi vëzër në tërmet e kuj në ashtë? Pe shofmi në smuje e kuj në ashtë? Pe shofmi kur ka Allahu gjitha goditjet të mloja, pe shofmi e kuj në atoka? Kur kusë një dhe zotë saj toke? Veç Allahu gjelora. Thetë Allahu gjelalu, kulillah, thuaj Allahot vetëm, keteve ala nefsihër rahme, zotë ja ka shkujt vetës rahmetin, ja ka bo obligim Allahu gjelora vetës rahmetin. La jëgjme annekum, ila jomi l'kijame, krejt vë Allahu kam ju mledh ditën e kiametit. La rajbe fi, a ditë s'ka dëshim që kini me dalë për para Zotit Gjellë Gjellalu. E kush janë të dështuari, thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, e ata të cilët e kanë humbë vetë vetën, ata zbesojnë. Pra ata shka zbesojnë, janë ata shka e kanë shqit vetë vetën për me bleke dunja, e dështojnë akhirat. Në jetin 15, e kësaj surë, thëtë Allahu të barek e vëtjala, dhe gjënë vëzër, me qka për nga meri johën, salat e vëzër, është tutë që mos me ndryshu në diçka nga shpalja. Sepse për nga mësën i kanë thanë, ndroje këtë Kur'an, bedilhu, ndroje, zbut e pak. Apo, ju më përmenjë shpalë, që shtë njërë, ma but. Apo, kjo nuk është azejotja, azejemi, ma but, ma fort. As a i shka e forcon ma tevër, a i shka e liron ma tevër, se sa ka thanë Allahu, as janë i se ka të manë. Vecë që shka thanë Zotit, pik, mas pjallë e Zotit, s'ka kur gjo. Shka thanë Allahu gjele gjele, surin e nam, kul, inni e khafu in asajtu rabbi, adhebe jaumin adhimin. Thetë Allahu gjele gjele, thua jo Muhammed, thua jo të në kurthojnë, jo ndroje, jo bane ma kështu, thua jo, unë e tutna që ta kundrështoj Zotin tem, për shkakt azapit një dite të madhe. Ti mund është të shka dush me bo, asaj dite shka i ban. Apo, asaj dite shka i ban. Apo, o dhe zë që të ajete i kanë ledzu edhe sahabët i ledzu në dhe na. Që të ajete u a kanë dridh zemrat edhe i kanë bo muslimat mirë. Që të ajete në i ledzu në njët, u nuk në leshen. A di një pëse o dhe zë? Sa ato kanë besua me bindje këto ajete, përsa në i kena, po, që ashtu shkru në Kur'an, dhe vazhdojna me tonë. Allah në falë. Në surën Al-A'raf, surja 7, ajeti 59, thëtë Allahu të barëke wa ta'ala, Lëkad arselna Nuhan ila qaumihi, Fëkale ja qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghajruh, Inni e khafu alejkum adhabe jomin adhim. Thëtë Allahu të barëke wa ta'ala, Ne e dërguam Nuhin, alej salat e selam, të populli vetë, E a i tha, o popullin, Adhërën e Allahum gjellë gjellalu, Bëni i badet Allahu të barëke wa ta'ala, Ju s'keni zot tjetër që meriton adhurimi për veçti, Dhe gjenë të fundë, që ka tha? Se unë e tutna për juve nga dënimi i një ditë të madhe. Tutna, dhe zë. I ka tha Nuhi a.s. Sikur që janë talë popullin Nuhit, kër e ka marue, ka ndërtua anijen Nuhi a.s. Adhe i ka tha, a ndërton me njeri anije pa kur far uje. E kur ka ardhë uje, që ka ndodhë, dhe zë? Ha? La asim e leume, min emrilla. Adho ka zbita jetë. E sot kërkush kërkan se në mëron për urdit Allahu Gjellë Gjellal. Dhe zërë, mos të vene robi me një vakt kër s'ka më për më këti pas. Ruju, andë kjo e të ku jo, ruju një ditë se në kthejesh më mas. A shta keqo aja ditë? S'ka më prapë, s'ka më mundësi. Sot ketë me mundësi aje. Dërsa ti të frimu, ketë mundësi aje. Ka cilësh ki mundësia. Ma i keqë i botës mund të përmonë, ma i mirë i botës. Omar Khattabi, 7 vjetë ka dash me vra për nga mberin sallallahu alaihi wasallam. Ama kur u ka ba musliman, e ka dëshmu se tash janë për një me. I vërtet janë këta. Andaj, kur kryet mundësia, që shëtë Allahu gjelluala, wa la të hinë me nas, atë ditë s'ka më rrugdalje. La të hinë me nas, s'ka rrugdalje. Tëtë Allahu gjelluala, thanu hi alaihi sallallahu alaihi wasallam, unë e kam frikë për juve popull jem, nga azapin i ditës të cilën e ka azapin e madhë. Në surën Hud, ajeti 103-105, thotë Allahu te bareke ve teala, inna fi dhalika la ayatan liman khafa adhabal akhira, dhalika yawmun majmu'un lahu an-nasu, wa dhalika yawmun mashhud, wa ma nu'akhkhiruhu illa li ajalin ma'dud, yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idhni faminhum shaqiyyun wa sa'id. Thotë Allahu te bareke ve teala, ne këto çka ne kemi bë për fakteve dhe ajeteve, ka mjaft fakt për ata i cili i tutët azapit të akhiret. Dhalike jaumu me gjmuun lehun nës, këtë ditë Allah i ban këtë bashk njerëzit, krejt bashk. Mus me ndo se a shkët ka bo zullum hik, andë ka thonë me gjmuun lehun, këtë i bajna bashk. Musoj njën e thonë, a thu del atë ditë a shkëm ka bo zullum? Po del. A ma kime dalë dhe ti që i ke bo atë jetë zullum, edhe aje du t'lip ty edhe ti e lip në digan, këtë janë të lip njëri tjetëri. Apo, e adit dhe zërë, thotë Allahu Gjellë Gjellaluhu, wa dhalike jo mu më shhud, kjo dit do tjetë e madhe, dëshmi e madhe, dit dhe zërë që e kanë prit njërzit shumë, thotë Allahu të bare kjo e tjale, wa ma nu akhiruhu illa li e gjelin ma adud, e na nuk kemi të shty këtë dit për shkak se e kemi caktu e gjelë, që gjemë para vaktit. E kemi pa dhe zërë njëri ju, sot, njëri, këtë dunja, i thotë dikujna, për shemull, ka me arë filan ditën, ta sosë që këtë punë filan ditën. Për shumë të alëzojnë, mas 2 mujve, mas 5 mujve, mas 5 vjetëve. Edha i vazhdimisht e thirë, thotë, a ka dhe mundësi me arët? Që i thotë njëri serios? A të këmë kalëzume, thotë, me filan datën, mas 3 mujve. Mosu më thirë. A bambe, a bo, e qërat njërin, a ma njëri së funksionon? Te njëri serios nuk funksionon. Që i thotë, njëri serios që thotë? Ka dhe, kam rënë, këmë kalëzume filan ditën. Po ti si njeri serios, shpesher, i dhu dikujna, për qemo, kur të bëti bezdishëm, atë thash mësme më lemru, së të kry punën, mësë më thirë 100 herë, o të këmë ka dhu, që këtë ditë të kry, pëse më thirë me herët? Po parën në zotë, jo dhe zotë, që ka thonë, e ka caktue, që këtë ditë do tjetë kja meti? Na, a banë me herët? Po zbanë, veç a i kur të thoje, se duhet më në plëcu në numri, i ketë njerëzë që kanë me jetue. Andë dhe të Allahu Gjellë Gjellalu, në nuk e shtim pos që e kemi caktu. Jo që na nuk mëna tash me bogjamet, po e kemi caktu. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, atë dit vjen, atë dit që do të vjen, la të kelle mu nefësun, nefësis fol heq, insani nuk fol heq, tu të shumë, inalet goja. A ki pa vëzë njeri kur shet të merë, vëllaj zdi shka me than, kur sheni të merë të madhë, lërmi të madhë, zdi shka me than, inalet goja. A dit kja, thëtë Allahu, la të kelle mu nefësun, nefësi nuk fol heq, illa bi idhni pos me lejnë e Zotit. Fëmin hum shakijun vë sa'id, për njerëzve do të ketë të mjeruar, shka, shqi. Apo, e të nëna shka, shqi. Edhe i lumtur. Pra të mjeruar dhe të lumtur. Allahu na bëf të lumtur ja Rabbul Alamin. Tët Allahu Gjellë Gjellal. Në surën Ibrahim, ajeti 44, thët Zotë jonë të barë kjo e tëra, wa endirin nëse jo me jëtihimu l'adhabu, fe jakulu l'ledhina dhalemu Rabbana, akhirna ila ajelin qaribin nujib da'wateke wa nëtëbi rrusula, awalem të kunu akasamtu min qablu, ma lakum min zawal. Thët Allahu Gjellë Gjellal, në surën Ibrahim, surja 14, ajeti 44, thët Zotë jonë të barë kjo e tëra, tërheqja vërejtë njerëzë, alarmoj njerëzë, për ditën, për ditën në të cilin do t'ju vënë azapi, dënimi, e do të thonë zullumqarët, o Zoti jon. E çfarë është kthirë tani vëllazë? O Zoti jon. Ku më Zot? Zoti vetë kur vjen dënimi? Shikoj vëllazë, Allahu kur çon internete, vërshime, tsunami, o Zot, mo. A kur je rahat? Kur je rahat? Çka bën ana? A be tash më mësna. A keni bën njerëzit? Kur ja përmend shumë Allahun rahati thot tash, ki vetëm Allah e ka. A vallaj kur ja shlon azapin, ha? Lutë. Apo, gjeni vallë në aeroplan kur e dridh Allahu Xhelel Xhelalu me erë. Apo, i mshëlin gojat këtej. Si cili o Zot? E pse tash o Zot? Ju keni pilotin. Ju keni benzinën. Ju keni plastikat. Ju keni hekur. Të jeni shkëta edhe të shkatat Allahu Xhelel Xhelalu. Rabbana, thonë zonë o Zoti jon. Ta kështi edhe pak. E gjeni. Pse s'na dha edhe pak mundsi? Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu. Thonë zullum qarët, Zotë jonë, pëse së nështin edhe pak e gjelin? Ti këshmi përgjigjë thirjes tane, e ti këshmi shku pas të dërguarve, alejmu salatu e selam. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu. Ju, e valem të kuna kësëmtum, ju kini bo bendu nja, min kablu malekum min zawal, ju kini bo bendu nja, se kur kush su një shkulpi du njaje. Kini pasat, dalin, manovrojnë, manifestojnë forcë, kur kush nuk ka më i fort se na, i kena shtike të cenë në dorë. Apo, i kena shtike të cenë në dorë? Apo dhu që shtu po? A ditë s'ka arsije? Apo dhu jam i fort? Apo dhu kur kush nuk mundet me ta prish tyje, po? Thetë Allahu Gjellë, a nuk keni ju që keni thanë, ndu një, s'ka më të fort se na, po? Dhe shiko dhe shkartë, me lekum min zawal. Ju e su një shkull kur kush për këto. Ju e su një shkull? E ku a populli Adit? E ku a populli Themudit? E ku a Faraoni? Ka me të mumja atë në Egjipt, apo në Francë. Shkolla e këshira ti, lirish mërish me e reshë blaka, për s'lajnë, dhe e rujnë me, nuk folë. A i cili ka dhe me dhe rambë buko, më në jam zoti juve, ku zoti juve, ku anë zoti juve? Me zotin e qilës vëzën nuk luët, me Allahun qilëve nuk luët. Andaj tha Musa alejhi salatu wassalam, ti e dhe o faraon, ti e dhe o faraon, bo i ke zangë të miskina, i ke shti robë hizme qarë mu pa, ti e dhe se kush më ka qumë mu pe nga merë, kush nuk e një falahun qilë e gjelalu? Kush nuk e njef Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në surën e Nahl, ajetin 119. Jo me të ti kullu nefsin të gjadilu an nefsiha, wa të wafë kullu nefsin ma amilet wa hum la yudhlemun. Thot Allahu të barake wa ta'ala, ditën që vjen gjdo shpirt polemizon për shpirtin e vetë. Dhe zra ditë do të njeri ju dhe të mo se kum pas, dhe Allah së kum dashtë, nuk e kam sinu gjunajn, s'kam pas zullum i ba me kajst. Aba, ama nuk ka arsye. Shikon shka të dhe lau. Si cëri njeri fillon me full për vetin. Jo, e kështu mëra. Dhe lau, Gjeli Gjelalu, a ditë gjdo shpirit je japën sa që e ka punuhe. Nuk i bajnë zullum kur gjo. Nuk i bajnë zullum kur gjo. Në surën El Isra, surja 17, ajeti 52, thotë zotë ju në të bare kjo e tjala. Jo me jede u kum, fetes të gjibu në bihamdihi, wa të dhunnune illa bithtum illa kalila. Dhe zotë jonë të barake wa të ala. Ad dit kur zotë ju thirë, min jarë shkoni taj, fetës të gjibune bi hamdihi, bile me falëndërim i shkoni ati. Dhe kjo dhe zërë, nëse doni me e pa sa shpejt Allah i mledhë ditën e kiametit njerëzit, apo këshin e tërmetit, këtë këna përjetu tërmet, këni pa dhe zë këndorë tërmetit, a thu s'po vinjë valavën. A që për të përri në shpe, ku shobë e ki që për në dritë? A më shme dhe në gjithdo? Apo e le me bo, me pas mundësi me more vladin e merë, pos pa të mundësi, rizikosh dishka ti, a ba rahmeti pas shpirti hika une. A ditë dhe zekë, pas që ishtë dalin njërëzit, kitë pishpijave. Qka thotë Allahu Gjellë Gjellë? Jo me je dhe ukum, ditën e kiametit, veç ju thiraj, asë të këto, ditën e kiametit. Fe të stëgjibu në bihamdi, ke dilni thoni, erdha edhe falenderoni bile si ka thirr. Thetë Allahu Gjellë Gjellalu, dhe keni me menu se ndunjas keni nejtë veqhiq. A vë shikova zërë tërmeti kalëzën se ndunjas ka kur far vlerë. Allahu Gjellë ka mundësin, vëllaj, prap me rahmet, prap me rahmet në trejton. Para më vëzër 7.7 fuqi, me pak sekunda, shkon dërtejsa komplet, 1900 të vdekur. E sa, me 9000 të plagosur. Apo, me 5 sekunda, 7 sekunda, mirë, këtë 7.7, me e bo 14.7, 27.7, 97.7, e këtë 97.7 fuqi, me e zgat 97 sekunda, e me e zgat 97 orë, qka të banë, dhe zërë? Po nuk në duhu 97 orë, se shkonë për disa sekunda ti. Andë dhe të Allahu Gjellë Gjellalu, kriimi juve dhe përfundimi juve për Allahu në është një dakik, nuk i duhet kur gjo, Allahu Gjellë Gjellalu për me, e tregu sa të dopt jeni ju. Dhe të Allahu të bare kjo e tjare, në surën Mërjem, ajetit 37, ajetit 39, fe khtelefel ahzabu min bejnihim, fa wajlu lilladhina keferu min meshhedi jaumin adhim. Dhe të Allahu të bare kjo e tjare, grupët e njerëzve kam polemizuar rrëth pengamberve, rrëth Allahu Gjellë Gjellalu, janë shti, jo ka, jo s'ka, jo duhet, jo s'duhet. Dhe të Allahu Gjellë Gjellalu, mjerë për të qafirat ditën e madhe të Allahu Gjellë Gjellalu, mjerë për qafira kur do të dalin mi meshhedi jaumin adhim, atë ditë do të shetë skene madhe për qafira, të zdin ka me shkue. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, esmi bihim o absir jaume jetunena lakin dhalimun el jaume fi dhalalim mubin. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, esmi bihim o absir, atë ditë dhe të dëgjoj e do të shoj e do të përcilë e fjale, përcilë e o fjale, bëjnë dhe të dëgjoj. Dhe të Allahu Gjellë Gjellalu, jo me jetu në na, a dit vinë të na, a dit vinë të na, lakin i dhalimun, el jo me fi dhalal, por se zulumqarët a dit janë dalalet të humbur, të qarë. Dhe të Allahu të barek jo e tjara, vë endhirë hum jo me l'hasra, kalzoju njerëzit, paralemroj njerëzit për ditën e hasretit dhe piklimit, idh kudhje lë emru, vë hum fi gafle, a dit merë fund puna, a ata janë nga flet, janë të flet njërzit për logarinë Allahu të barë, zbojnë muhabet ish, vë hum la ju minu dhe ata nuk besojnë fare. Vajzënë Allahu gjitha zhët i lezojnë me disa prej ajete, e me këta e përfundojnë, e pasaj në jetin në mbetën vetëm dy faqët e fundi dhe e përfundojnë me lejnë e Zotit të bareke vëtjale. Dhe të Allahu gjitha gjelalu, në surën el hajj, dhe Zotit jonë të bareke vëtjale, ja ejuhen nasu, surë hajj, ajeti para, ajeti dytë, ja ejuhen nasu, ittaku rabbekum, inne zelzelet e saati shejun adhim. O ju njerës, tut juni Zotit juve, kini frikën Allahu Gjellë Gjellalu. Dridhja, tërmeti, i kiametit, o diçka shumë e madhe. Dridhja, e kiametit, o diçka shumë e madhe. Sa e madhe, ja një skenë, thëtë Allahu Gjellë Gjellalu. Ja u me të rauneha, a ditë kur të ndodhë kiameti ju të shifni, të dhëllu kullu murdiatin amma ardaat. A ditë gjdo gjithance, qatë shumë habitët, trishtohet e gjunë, e vladin e vetë në gjinë shka e ka. Asë në këtë dunja shka pa në dhe zërë nana për mi dhanë në gjinë e vladin e vetë? Që që pa në haditin e për mësram? Kër e gjithë e vladin mas i ka hubë luft, el sakat hu, mi batë të niha, e në gjitë për barkin e vetë të jape qumë, se e do shumë, a ditë e gjunë. Thëtë Allahu Gjellera, kjo ditë është ajo ditë ku si cëla gjithanë se e gjunë asë ka i apëgji. Wa ta da u kullu dhati hamlin hamleha. Dhe si cëla shtatë zane që e ka shtatin me barë, me fmi, ha, ta da u, e gjunë. Sikleti i madhë, dhe zërë, ja gjunë fmi. Dhe sot njëzit ndo bën abort nga sikleti i madhë. Ka sikleti i madhë, i bën shtypje dhe bën abort. Kiametve dhe sa të barë, si cëla shka me barë, e gjumë barë, që në barë, bisikletit ma, dhe Allahu të barë kjo e tala, u e të rënë nëse sukara. Njerëzit kimi pa si të dehur, u e ma humbi sukara, ama ta si janë të dehur për rakia. Walakin në adhebë Allah i shedid, azapi Allah të shumiran. Allahu në rupi azapi ti, ja Rabbel Alemin. Në surën e lë furkan, dhe Allahu të barë kjo e tala, ajetin 22, jo me jeraun el melaike të la bushra, jo me idhin lil mujrimine, wa jakulune hijra mahjura. Dhe Allahu të barë kjo e tala, ditën që qafirat i shojnë me lachet, Me laqët ju thonë la bushra. Për juve s'ka kur farë gzimi, kur farë myshde. Për kriminellet s'ka kur farë diçka qka i knaq. O ja kulune hijjara mahgjura, dhe u thonë me lekët ju dhe t'jeni të penguar nga shpërblimit e Allahu të barë kjo dhe nga gjeneti i tina. Surën El Ahzab, ajeti 66, thotë Allahu te bareke ve teala, yawma tuqallabu wujuhuhum fi nari yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Thotë Allahu te bareke ve teala, ditën kur fytyrat e tyre rrotullohen në zjarr. Rrotullohen njëri në zjarr, me komplet me fytyrën e tij. Fytyrën e arabtë përmendën e kanë për qëllim komplet trupin. E kanë për qëllim komplet trupin. Do të thonë në zjarr, o të mjerët na, si kur t'i bindeshim Allahu dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në surën Shura ajeti 7, të zotë i unë të barëke vë tjara, wa këdhalike auhajna ilajke Kur'anën Arabijen li të ndhira umma l'kura wa men haulaha wa të ndhira jome l'gjem'i la rajbe fihi ferikun fil gjennati wa ferikun fil sa'iri. Të zotë i unë të barëke vë tjara, ne kështu o Muhammed alaihi salatu wasallam, ta shpallëm ti Kur'anin arabisht, që tu atë tërheqesh vërejtjen banorve të Mekës, Ummul Qura, bazës e qyteteve, wa men hauleha, dhe atyre që ka janë rreth Mekës, wa tundhira yawmal jam'a, dhe njerëzit ju kallëzojsh që kanë më mbledh një ditë përpara Zotit të Barekë ve Teala, s'ka dyshim në atë ditë, s'ka dyshim në atë ditë, një grup shkon në xhennet, një grup shkon në zarr. Ka që dhe zërë, njerëzimi mbledhën, dahën. Një grup shkon gjennet, Zotin apo fitënë. Një grup shkon zjarë. Me këto gjëra dhe zërë, njëri ju zba me lujtë. Du më përgadit dhe më përvejsh mirë. Për me dalë për para Allahu Gjellivala, faqe barë. Thotë Allahu Gjellivala dhe zërë, në surën e Duhan, ajeti 16. Shkën dhe zërë fashprej e Kur'an orështë, dhe gjënë, surën e Duhan. Jo me në tishul batashe të lkubra, inna mund të kimun. Thotë Zotin jonë të barek e vë tjala, ditën kur godasim më goditën e madhe, atë ditë e marrëm i hakin tonë. Apo, ditën, dhe gjënë dhe zërë, kjo shprej e madhe, Allahu Gjellu Ala, jo me në bu të shul batashet el kubra, inna mund të kimun. Ditën kur, shkjo, batëshe, be, ta, shim. Batësh, o dhe zërë, kur godet dhe le gjurëmën fort. Allah dhe atë ditë kur godasim me goditën e madhe, çat ditë na e mor në hakin. E mor në hakin ton. Thot Zoti jon te bareke ve teala në surën Al-Qamar ajeti 6, thot Zoti jon te bareke ve teala, "Fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila shay'in nukurin." Thot Zoti jon te bareke ve teala, "Lejti pak o Muhammed, lej pak. Sa do janë zullumçar. Ktheja u shpinën ti pak. Let lastosen, let zbavitën e darkton ato në dallaletin e tyre." Jo me jedë u daj deri ditën kër i thirë një thyrës. Cili është këtë thyrës, vëzër? Kër t'i thirë e për ditën e kiametit i Srafil. Thotë Allahu Gjeli Gjelalu, i thirë një thyrës, i lashej i nukurin. I thirë një diqka kër qishë nuk ja o bon shpirti. A mu shë para, vëzër, ti me thënë, hajde, ki me fletë burë 50 jetë. Me bo hajgarë e dikush me tije, ti thua, jemi me në këtë keve zemra ku të dalë pivenit. Me thonë dikur përshimu ti me tarë një dënim me pare. Me thonë o ta këshin shlumë një dënim 50.000 euro. Vëllo e marë shumë siklet. Me thonë këshin me të burgos 50 vjet. Njërë me thonë po jo me veç deshte me takshirë sa i qëndrushëm. Mu kam për një me? A mu kam dhe zërë një dit që do të vjenë, si do tjetë ajo dit, kur njeri ju thirët për një anem, su një hik asajna. A si cëli pëneve zë kam e përjetu atë dit. Allah u në falë tja Rabbel Alemin. Në surën e Al-Qamar, ajeti 48, të zotë jonë të barë kjo e tjala, jo me jushabu në fin nari ala vujuhihim, dhuku me së sakara. Hëtë Allah u të barë kjo e tjala, ditën kur zvar, ingrejnë për zjarë, me ftyrat të tërë. Parën dhe zërë kapët njeri për ftyrat dhe ngrejët, zhak për ftyrat në gjenem, të Allah u gjenë gjelar, ju themi atyre, dhuku me së sakara. Shion e pak flakën e sakarit. Sakar dhe zërë është ajo flaka e zarmit. Allah e ngrej zhak qafiri me melace në gjenem, edhe i thot, mërë shioja pak zarmin, flakën e zarmit. Shaka bo që ki njëri dhe zëshë të mja bo që ta? A e kuptojnë anë asa është e ma dhe mi dalë Allah të karqit, me lutë me fjallë zotit? Dhe kjo punë e ma dhe zërë. Kjo duhet muslimanë dhe zërë me e ba me të vërtet me morë qështën e Zotit të barë kjo e tala, shumë serios, mësë me lutë me Allahun të barë kjo e tala. Nëse ka dhe shumë ajete, mësë nazoje koha, edhe këta ajete po e citojna, në Kuranë dhe shpërmen shumë dita kiameti, po me kash dhe talojna, në surën Nebe, ajeti fund, ajeti 40, të Zotit jonë të barë kjo e tala, surja 78, ajeti 40, të Zotit jonë të barë kjo e tala, inna endërnakum, adhabën qaribë, يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا فزوتي انت بارك وتعالى ne juve ua kemi tërheq vërejtën, ju kemi alarmuar, ju kemi paralajmëruar për azapin e afërt të një dite, për azapin e afërt të një dite, ditën kur njeriu e shikon çka ka punuar, e shikon njeriu çka ka punuar, a kafiri thot o yaqul al kafir, kafiri thot ja lejteni, o i mjeri jone kuku për muë, ja lejteni kun të të rabe, i mjeri jone të isha kanë dhe. Ka në tefsir nga Abdullah ibn Abbasit të tjerë, se kur i shef qafiri gjykimin e kafshëve, Allahu ja merë hakin kafshën në mezveti, edhe kafshët s'kanë shpërblemë dhe ndëshkim. Ju merët hakin një tjetëri, dërsa dhëtë për nga meri, a.s. i vendosën delës pa brina, i vendosën brinat, kundër dashit i cili kam shuë. Dashi me brina i kam shuë delës pa brina. Allahu gjelala diti dhe ti kem shuë kësaj po. Meri tash ti brinat më shoja. I amer hakin kapshe me në zveti, thot, kur të pastron i ban dhe. Së zduhën ato po. Kur të ashoj qafiri këtë skem. A vetë di që ka me i njënem, që ka thot, i mjeri unë të isha kanë dhe. Qa po lip mu kanë? Të isha kanë hajvan. Përve që shtu? O, i mjeri unë të isha kanë hajvan. Pse? Po më mirë më paskon hajvan e më bo dhe se me hinë këtë gjenem i cilë nuk sosët kur. A në dojë zërë thëtë Allahu të barë kjo të ajeti që a imi duke shpjegua. Ajeti 281 surës al-Bakara, wattaku jaumen, turgja une fi ilallahi, thumme të wafë kullu nefsim ma kesebet ve hum la judhlemun. Tut ju një dite në të cilin do të kthejeni të zotë juve të barë kjo vëtala të Allahu subhanahu vëtala, a ditë si cilin njeri e mërë shpërblimin e veprës së vetë dhe as kujt nuk i bëhet zullum. A e kuptonë në vezër qëfar ajeti i ka zbit për nga mberi së selen para se me vdek? Ajeti madhë. Dhe mas 9 ditve, mas 10 ditve për nga mberi jonë së selen e ka dërzu shpirtin Allahu subhanahu, subhanahu e tala. E lusme Allahu në gjelua që zotë jonë të barë kjo e tala, në ruan nga dënimi asaj dite, në banë Allahu të barë kjo e tala, besimtar të devotëshëm, në banë Allahu të barë kjo e tala, prej atyre të cilat i tutën Allahut, e nuk i banë Allahut as kofër, as shirk, as nifak, as gjuna, as mëkat, as rebelim, as mosdëgjim, as mosrebelim, e kështu me radhë, të gjithë Allahu të barë kjo e tala, e lusme që Allahut na imbush zemrat tona me bindje ndajtina, me dëvëshmëri ndajtina, na i ndryshon Allahu Gjellu Gjellalu, mendje tona me Kur'an, shpirta tona me Kur'an, e lusme Allahu të barek vë të ala, që Zotë i unë të barek vë të ala, na mundëson me mri mojnë në Ramazan, duke qenë me shëndet dhe me iman, e kulu qauli hadha, e stakfirullahi li u lakum, e stakfiruhu, innehu hulgafur rahim, walhamdulillahi, rabbil alamin.